Hát, futtam a templomba, most értem vissza, most majd meg kimegyünk a torták, és te? Én azt hittem, hogy mész vásárba. Nem megyek vásárba, máma. Kicsi lányod, hogy van, mint van? Eszik. Eszik. Mi volt tegnap vele? Nyűgös volt? Hát nem valószínűleg egész nap. Akkor az volt a baj, mondtam én neked. Kicsi lánynak. Hát, hogy már milyen fáradt, nagyon elfáradt, úgyhogy gyorsan be is aludt, reggeltig aludt. Reggeltig? Az akkor nagyon jó, nem? 7 órát reggeltig aludtad is akkor. Akkor az jó, akkor ti is bírtatok, nem? Az jó. Köszönöm, meg fönt vagyunk. Szórakoztatni kell. Na jó, van, gondoltam, hogy kimész, megnézed, hogy mások mennyi adják a virágokat. Na, nem megyek én most. Hideg is van, mit tudom én, mi. Gondolod, hogy menjek ki? Nem fontos. Jó, van akkor. Ti se mentek? Mi? Ti se mentek vásárba. Ha, hogy bírnánk menni? Hogy? Hát azért. Ha nem fogom a Nórikát színe, az emberek egymást úrják. Hát igen. Na, jó van. Ja. Ja.